แต่เฉพาะจะว่าไปครับชาวพุทธเราแล้วเนี่ยเป็นส่วนสำคัญหนึ่งก็คือเรื่องของธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์สามารถที่จะขับไล่อะไรหลายอย่างที่มันไม่ดีออกไปจากใจเยอะทีเดียวแหละค่ะถ้าเราเพียงแต่สนใจจะศึกษากันแค่นิดนึงฟังกันแล้วนำกลับไปคิดนำกลับไปเทียบเคียงกับชีวิตประจำวันแล้วก็ลองใช้ดูนะครับโดยเฉพาะในทุกวันเสาร์ในช่วงชั่วโมงที่2แบบนี้เราจะได้ฟังธรรมะดีๆกันจากท่านอาจารย์วสิงห์ยิ่งภาสระค่ะเรายังอยู่กันในหัวข้อใหญ่ในเรื่องลาภของชีวิต8ประการนะคะมาถึงประการที่6มีปัญญาพอที่จะเป็นที่พึ่งของผู้ที่พบเข้ามาปรึกษาได้เราคุยกันไปแล้วถึงเรื่องของทุก10ประการนะคะว่ามีอะไรบ้างทุกจากเรื่องอะไรกันบ้างมีเยอะแยะไปหมดเลยนะคะมีทั้งทุกที่เป็นทุกธรรมดาสามัญเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็ทุกแล้วนะคะทุกทั่วไปทุกจากเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บทุกจากบาปกรรมเก่าที่เคยทำมาทุกจากเรื่องของการทะเลาะวิวาทบ้างทุกเนื่องจากการทำมาหากินอะไรต่างๆนะคะก็มีหลายทุกหลายโศกและเราก็คุยกันในเรื่องของปัญญาแก้ทุกกันไปแล้วสองข้อนะคะอย่างสภาวะทุกเนี่ยก็ท่านบอกว่าต้องสร้างปัญญาให้พอใจในนิพพานกับความพอใจในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดในภพชาติอะไรต่างๆนะคะส่วนปัจจุบันจากทุกเนี่ยก็ต้องละความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ลงทีนี้ยังมีทุกข์อีกตั้งแต่ข้อนะคะมาดูกันที่ว่าวันนี้เราจะนำปัญญาในข้อไหนคิดอย่างไรถึงจะดับทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้หรือต้องฟังกันจากท่านอาจารย์วสิงห์นะคะซึ่งท่านก็มาเป็นวิทยากรประจำให้ในช่วงเวลาตรงนี้เป็นประจำนะคะก็เป็นช่วงเวลาดีๆนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงที่จะได้ฟังกันจากท่านผู้รู้โดยตรงไม่ใช่ดิฉันเป็นตัวกลางถ่ายทอดเหมือนเคยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ติดท่านอาจารย์ได้แล้วนะคะเราจะไปทักทายท่านแล้วเดี๋ยวก็ฟังธรรมะดีๆจากท่านกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับคุณเจมส์ครับ ค่ะก็เกริ่นๆให้คุณผู้ฟังทราบไปแล้วนะคะว่าเราคุยกันเรื่องอะไรแล้วก็พูดกันเรื่องของปัญญาที่จะนำไปทำให้ทุกข์มันน้อยลงหมดลงไปนะคะใน2ข้อไปแล้วอาจารย์จะกรุณาทบทวนสั้นๆสักนิดได้ไหมคะกับสภาวะทุกข์แล้วก็ปกิณกะทุกข์ว่าใช้ปัญญาอย่างไรกันบ้างนะคะ ที่ตะกี้คุณเสียมนเกิดมา4ปีแล้วนะฮะ ค่ะ เรื่องสภาวะทุกข์ที่ว่าเรามีความทุกข์เรื่องความแก่ความเกิดความแก่ความตายเนี่ยนะฮะจ ะ ต้องสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นในการที่จะดับภพหรือสร้างความพอใจในนิพพานจะได้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปทีนี้ก็ประการที่สองที่เป็นปกิณกะทุกข์เกิดจากความเศร้าโศกเสียใจที่ไร้รำพันอันนี้ก็เราจะแก้ด้วยการไม่ยึดมั่นถือมั่นนะครับว่า let it go ปล่อยมันไปแล้วก็เสียมันออกไปทิ้งมันไปเหตุการณ์มันเกิดตอนไหนก็ทิ้งมันไปตอนนั้นอย่างที่คุณชยามนเคยเล่าให้ฟังวันก่อนนะฮะ ค ่ ะ ทิ้งมันไป มันจบไปแล้ว ครับมันจบไปแล้วให้มันจบไปเป็นเรื่องๆไป ค่ะ ครับนี่มาถึงประการที่สามนะครับวันนี้ก็จะเป็นนิพพัททุกข์แต่ว่าทุกข์เนืองนิดทุกข์บ่อยๆก็ได้แก่การหนาวร้อนความหนาวความทุกข์ที่เกิดจากความหนาวความร้อนความหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะอะไรนี่นะฮะ ค่ะ นี้เราก็จะแก้ได้โดยการใช้ปัญญาแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับเหตุการณ์เตรียมตัวล่วงหน้าไว้บ้างรู้จักตัวเองเช่นว่าคนที่หนาวเนี่ยนะฮะ ค่ะ คนที่หนาวก็ต้องรู้ว่าตัวเป็นคนที่หนาวก็ต้องใส่เสื้อผ้าหนาหนาไว้หน่อย ค่ะ คนที่ร้อนหรือไปในที่ร้อนก็ต้องใส่เสื้อผ้าบางๆหน่อยหิวกระหายคนหิวบ่อยก็ต้องเตรียมอาหารติดเนื้อติดตัวไว้บ้าง ค่ะ คนกระหายน้ำบ่อยๆก็ต้องเตรียมน้ำเตรียมอะไรไว้ปวดอุจจาระปัสสาวะคนมีปัญหาทางนี้ก็ต้องเตรียมตัวเอาไว้บ้างนะครับ ค่ะ อันนี้ก็คือการใช้ปัญญาแก้ปัญหาหรือการ อันนี้ดูเหมือนว่าเราเตรียมได้ใช่ไหมคะอาจารย ์ครับ ดูเหมือนจะเตรียมป้องกันได้มากกว่าทุกข์อื่นๆหรือเปล่า ป้องกันเอาไว้เตรียมตัวล่วงหน้าป้องกันเอาไว้ สำคัญคือต้องรู้จักตัวเองนะฮ ะ ยอมรับความจริงรู้จักตัวเองว่าเราเป็นคนอย่างไรมีข้อบกพร่องอะไรจะได้แก้ปัญหาเรื่องทุกเรื่องนี้ได้ถูกต้อง ค่ะ เหมาะสมนะครับ ค่ะ ต่อไปประการที่4นะครับการที่4ทยาธิทุกก็ความทุกข์เกิดจากโรคชนิดต่างๆนี้เราก็แก้ปัญหานี้โดยการพอประมาณในการกินการอยู่ในการหลับการนอนการงานคือต้องพอประมาณทุกอย่างนะครับ ค่ะ ว่าโรคภัยไข้เจ็บนี่มีเป็นจำนวนมากนอกจากโรคที่เกิดจากกรรมแล้วก็มันเป็นโรคที่เกิดจากความเกินหรือความขาดความเกินหรือความขาดเช่นว่ากินเกินหรือกินไม่พอ ค ่ ะ แล้วก็หลับนอนมากเกินไปหรือว่าหลับนอนไม่พอการงานมากเกินไปหรือการงานน้อยเกินไปการงานน้อยเกินไปมันก็เกียดชันนะครับจะไม่เกียดชันกัน เป็นโรคชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับโรคสันหลังยาว การงานมากเกินไปก็ทำให้เกิดโรคบางอย่างเหมือนกัน ค่ะ เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ต้องรู้จักประมาณความพอประมาณในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็จะช่วยได้มากทีเดียวครับ ค่ะทีนี้สำหรับคนที่เป็นโรคหนักๆอยู่แล้วล่ะคะอาจารย์จะคิดยังไงได้อะคะคือเขาผ่านเลยจุดที่บอกว่าจะประมาณไม่ประมาณนี่ไปแล้วนะคะค ือ เขาไม่ประมาณไปแล้วก็เลยทำให้เป็นโรคหนักๆอยู่แล้วก็ทุกข์มาก ถึงเป็นโรคหนักๆไปแล้วก็แก้ไขได้ด้วยความรู้จักประมาณเนี่ยครับ ค่ะ แก้ไขได ้เหมือนกับว่าแพทย์สั่งอะไรก็ควรปฏิบัติตามเพื่อให้อาการนี้มันทุเลา คือทำให้กลับคืนมาได้ด้วยความรู้จักประมาณเนี่ย ค ่ ะ ครับทุกอย่างแก้ไขได้ด้วยการรู้จักประมาณ ค่ะ พอประมาณแต่พอดีต่อไปไหมครับ ค่ะ ต่อไปประการที่5นะครับการที่5นี่สันตาปทุกข์ทุกข์ที่เกิดจากกิเลสเผาก็ต้องพยายามลดกิเลสลงแน่นอนสิ่งที่จะต้องทำจริงๆก็คือต้องลดกิเลสลงต้องสำรวจตัวเองดูให้ดีว่าเรามีกิเลสอย่างไรมากก็พยายามลดกิเลสอย่างนั้นคนเรานี่มีกิเลสไม่เสมอกันหรือว่าบางคนก็หนักในทางโลภก็พยายามลดความโลภลงบางคนก็หนักในทางโกรธก็พยายามลดความโกรธลงคือสำรวจตัวเองให้แน่นอนให้รู้จักตัวเองว่ามีกิเลสตัวไหนมากมีความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะกิเลสตัวไหนมันเผามากก็ต้องพยายามลดตัวนั้นลงผมคิดว่าศัตรูหมายเลขหนึ่งของมนุษย์เราก็คือกิเลสนี่เองแต่ทีนี้มนุษย์เราส่วนมากก็มักจะปล่อยปละละเลยคือไม่รู้จักว่าศัตรูหมายเลขหนึ่งของตัวคือกิเลสมักจะมองออกไปข้างนอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นเป็นศัตรูแต่ถ้าคนนั้นเป็นคนไม่มีกิเลสและศัตรูภายนอกมันก็สงบราบคาบไปเองนะฮ ะ เพราะนั้นก็ต้องพยายามที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการที่จะปรับปรามกิเลสของเราเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมาได้แล้วก็ศัตรูภายนอกก็จะค่อยๆลดลงทีละน้อยทีละน้อย อย่างที่เคยคุยกันว่าความรู้สึกของเราอาจจะไม่รู้สึกว่าเขาเป็นศัตรูทั้งที่เขาเป็นนะครับ ค่ะแต่พูดถึงนะคะอาจารย์พูดถึงมนุษย์เราเนี่ยม ัก จะมีคำว่าอยากนำหน้าอยู่เสมอนะคะ ว่าไงนะครับ มนุษย์เราโดยมากนี่มักจะมีคำว่าอยากนำหน้าอยู่เสมอเลย ความอยากใช่ไหมครับ ค่ะอยากกินอยากไปอยากทำอะไรทุกอย่างนี่ดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับอยากคือว่าเจ้าตัวกิเลสตัวนี้แทบทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะทำสิ่งดีหรือไม่ดีนะคะบางครั้งอยากในเรื่องดีก็มีเหมือนกัน อันนี้เท่าที่เคยเรียนให้ทราบแล้วในวันก่อนนะครับ ค่ะ เพราะว่าอย่าทำอะไรตามที่อยากแต่ให้ทำตามที่จำเป็น ค่ะ ต้องพยายามที่สุดว่าเราทำตามที่จำเป็นไม่พออยากก็ต้องถามตัวเองว่าจำเป็นไหมจำเป็นไหมสมควรไหมจำเป็นไหมสมควรไหมถ้าไม่จำเป็นก็ไม่เอา ค่ะ ครับ ไม่อย่างนั้นผลที่ตามมานี่อาจจะแย่เลย ครับเพราะความอยากมันจะหนีหน้าไปเอง ค่ะ อยากไปเที่ยวอะไรจำเป็นไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปไปที่ไหนที่ไหนคุณแจมบนฮะ ค่ะ มันก็มีแต่ดินน้ำลมไฟทั้งนั้น เหมือนกันหมด ฮะไปที่ไหนที่ไหนไปดูอะไรที่ไหนมันก็สรุปลงก็มีเท่านั้นเนี่ยมีแต่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นไปดูอะไร ค่ะ ถ้าจำเป็นหรือว่ามีกิจธุระมีอะไรก็ไปแล้วก็ได้ดูไปด้วยการได้ดูได้เห็นอะไรก็เป็นผลพลอยได้ไป ค่ะ พูดถึงว่าคนที่อยากชอบเที่ยวนะครับ ค่ะ อยากดูนั่นอยากกินนั่นอยากกินนี่อะไรก็เหมือนกันก็หิวแล้วค่อยกินอะไรมันก็อร่อยทั้งนั้นน่ะ ค่ะใช่ค่ะเรื่องหิวแล้วค่อยกินเนี่ยทุกอย่างอร่อยทั้งนั้นจริง อร่อยทั้งนั้นน่ะถ้าไม่หิวมันอยากอะไรมันก็ไม่อร่อยมันก็เที่ยวหากินไปเรื่อย ๆค่ะ ครับ แหมตรงนี้ทำให้เห็นเลยว่าถ้าเราตัดอยากได้เนี่ยมันลดอร่อยได้หลายอย่างจริงๆนะคะ ครับ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่แย่แบบ โอ้ยสบายมากครับ ค่ะ เงินบาทจะลอยตัวจะไม่ลอยตัวอะไรก ็ไม่เดือดร้อน มากฮะ ค่ะ ไม่ต้องเดือดร้อนกับมัน อ ่ะ งั้นคงต้องตัดคำว่าอยากออกจากทุกสิ่งนะคะแล้วก็ทำเท่าที่จำเป็น ทำเท่าที่จำเป็น อันนี้จะช่วยให้ไม่ต้องทุกข์กันจากตรงนี้นะคะไม่ต้องทุกข์ กับความเกินนะครับเรียกว่านะ ค่ะ มันอยู่เกินกินเกิน ค่ะ มันเป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นเนี่ยก็อยู่เกินกินเกินทำอะไรเกินไปเกินไปแทบทั้งนั้นเลย ค่ะ ไม่รู้จักพอไม่พอประมาณแล้วก็ไม่เท่าที่จำเป็น ค่ะ ถ้าเราจำกัดขอบเขตเอาไว้ว่าเอาเท่าที่จำเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกนะชีวิตนี้สงบร่มเย็นได้ครับ ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของ ว ิธีแก้ทุกข ์ปัจจุบันข้อที่5นะครับ ค่ะ ต้องพยายามลดความอยากลงอย่างที่คุณเรียมนพูดนำมาดีฮะ ค่ะ ที่ว่าทำยังไงให้เราลดความอยากลงได้ครับ ทีนี้ก็มาถึงข้อที่6ค่ะอาจารย ์ข้อที่6ก็แล้วอีกอย่างขอแถมอีกนิดนึงนะฮะ ค่ะ คือพยายามเห็นโทษของความอยากพยายามพิจารณาเห็นโทษของมันที่จริงมันก็ให้โทษอยู่เนืองๆแต่เราไม่ค่อยจะจดจำเองพอเราอยากมากทีไรมันก็ทุกข์ทุกทีมันก็เดือดร้อนทุกทีอะไรต่าง ๆใช่ค่ะ มันก็ให้บทเตือนอยู่บ่อยๆแต่ว่าเราไม่ค่อยจดจำเท่าไหร ่ที่จริงยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะอาจารย์พออยากอะไรอย่างนึงแล้วมันมีอุปสรรคเยอะเหลือเกินเนี่ยเริ่มทุกข์แล้ว มันอยากล่วงหน้าไปนะฮะ ค่ะ แล้วก็รู้สึกว่ามีอุปสรรคเยอะ ก็ชักคอ ครับจะมนฮะ ค่ะ สมมติว่าตอนนี้ฝนตกนะฮะ ค่ะ สมมติว่าตอนนี้ฝนกำลังตกแล้วถ้าเราอยากจะออกไปข้างนอกเนี่ย ค่ะ เราจะขัดเครื่องเราจะด่าฝนทันทีเลย ใช่ค่ะ ไม่รู้จักหยุดเลยตกแต่เช้าตอนนี้นะ3โมงก็ยังไม่หยุดเลย ตกตั้งแต่ตี4ตอนนี้เกือบจะโมงเช้าแล้วยังไม่หยุดเลยอะไรทั้งนี้นะฮะ ค่ะ แต่ถ้าเราไม่อยากออกไปข้างนอกก็สบาย อากาศดี นะโอ้ฝนตกนี่สบายดีนอนอยู่กับบ้านสบายดีจัง ค่ะ ในทำนองนี้นะฮะ ค่ะ เรื่องอื่นๆก็คล้ายๆกัน ค่ะนี่ก็มาจากความอยากของมนุษย์ทั้งนั้นเลย คือเราต้องพิจารณาใช้ปัญญาดูให้ดี ค่ะทีนี้ ก็ ข้อที่หกค่ะ ที่หกนะครับก็ความทุกข์ที่เกิดจากประการที่6นี ่วิ บากกับทุกข ์ ทุกข์ที่เกิดจากวิบากของกรรมวิบากของกรรมผลของกรรมอันนี้ต้องระมัดระวังเราจะแก้ไขได้ด้วยความระมัดระวังกายวาจาใจของเราอย่าให้ไปเบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนใครและก็ระวังกิเลสด้วยนะครับเพราะว่ากิเลสมันเป็นเหตุก่อกรรม โอ้ค่ะ ทีนี้พอก่อกรรมแล้วมันต้องมีผลของกรรมยากที่จะสกัดกั้นได ้ค่ะ เพราะฉะนั้นต้องการจะเอาชนะความทุกข์นี้ต้องระมัดระวังกายวาจาใจอยู่เสมอจะพูดจะคิดจะทำอะไรนี ้อันนี ้ครับ หมายความว่าเราระวังได้เฉพาะกรรมใหม่ใช่ไหมคะคือเราระวังได้ณปัจจุบันนี้เพื่อไม่ให้อนาคตเนี่ยต้องมารับผลกรรมเพราะว่าเราได้กระทำไว้ดีแล้วแต่ทีนี้กรรมเก่าแล้วคะอาจารย ์กรรมเก่านี่ก็ถ้าเผื่อกรรมใหม่ดีมากๆนะครับกรรมใหม่ค่อยๆดีขึ้นเนี่ยกรรมเก่านี่มันจะไม่ค่อยให้ผลนะฮะ ค่ะ คือว่าอิทธิพลของกรรมเก่ามันจะลดลงใกล้ๆต่อเนี่ยครับคุณเทียมนะฮ ะ ถ้าเราไปในเห็นเรามองลงไปในสระน้ำแล้วก็มีตออยู่เยอะแยะเลยทีนี้ถ้าน้ำมันเอ่อขึ้นแล้วมันจะท่วมตอเราจะไม่เห็นตอทั้งที่ตอมันอยู่ในสระนั้นแต่ถ้าน้ำลดมากลงเท่าไหร่ตอก็จะโผล่มากเท่านั้น ค ่ะอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับ น้ำลดตอผุดนะคะ พอน้ำลดลงเท่าไหร่ครับตอมันจะผุดจะโผล่มากขึ้นเท่านั้น ค่ะ ทีนี้ถ้ากุศลกรรมของเราในปัจจุบันนี้ มันหนาแน่นมากมายเหลือเกินท่วมไปหมดเลยไอ้กรรมเก่าซึ่งเปรียบเหมือนต่อเนี่ยนะฮะมันจะไม่ให้ผลคือมันจะไม่ให้ผลจะยังไม่ให้ผลคือกุศลกรรมใหม่ที่มันจะปิดกั้นวิบากของกรรมเก่าได้หรือช่วยทำให้วิบากของกรรมเก่านั้นเบาบางลงเจือจางลง ค่ะ กับเจือจางลง อาจารย์คะเมื่อวานนี้นะคะมีข่าวใหญ่เรื่องหนึ่งเรื่องของโรงแรมที่พัทยานะคะที่ไฟไหม้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นร้อยนะคะติดอยู่ในนั้นพอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคนก็มักชอบพูดกันเนี่ยนะคะว่าพวกนี้ต้องทำกรรมเก่าอะไรมาแน่เลย ครับ ตรงนี้อาจารย์มองว่ายังไงคะ อันนี้ก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งแต่ว่าคิดว่าเป็นกรรมปัจจุบันมากกว่า ค่ะ กรรมที่ประมาทไม่ระวังหรือว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเป็นปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาคืออาศัยกันหลายๆอย่างแล้วเหตุการณ์หนึ่งก็เกิดขึ้นนะฮะ ค ่ ะอย่างเช่นระบบการป้องกันที่อาจจะไม่ค่อยดีนักหรืออะไรทำนองนั้นใช่ไหมคะ ครับคือกรรมในปัจจุบันเนี่ย ค่ะ ที่มองเห็นว่าเขาอาจจะไม่รอบคอบหรือว่ามีอะไรผิดพลาดตกพร่องเกิดขึ้นในปัจจุบัน ค่ะ เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นทำนองนั้นหลายๆอย่างนะฮะอาจจะหลายๆอย่างรวมกันเกิดผลอย่างหนึ่งขึ้นมา ค ่ ะ ต้องสำรวจอันนี้ให้ดีก่อนแล้วจึงค่อยไปโทษกรรมเก่า ค่ะดูปัจจุบันก่อนว่ามันผิดพลาดตรงไหน ใช่ครับดิฉะนั้นแล้วถ้ามัวไปโทษกรรมเก่าแล้วเราแก้ปัญหาไม่ได ้ค่ะโทษเป็นเรื่องเวรเรื่องกรรมไอ้คนไทยพูดคำนี้ติดปากนะคะอาจารย ์พูดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่ามันไม่เป็นการแก้ปัญหา ค ่ะเราต้องคิดไปในทำนองที่ว่าให้แก้ปัญหาน ะคะ ดิฉะนั้นก็สบายคือสบายเกินไป ค ่ ะ สบายเกินไปไม่รับผิดชอบเกินไป ค่ะนี่ก็เป็นข้อที่6ค่ะ คุณเซียมอนพูดเรื่องกรรมขึ้นมานะฮ ะ ผมก็ต่ออีกนิดได้ไหมฮะ ได้ค่ะ ครับคือมีเสียงคนบ่นเสมอว่าคนเราเนี่ยเลิกเกิดไม่ได้นะฮ ะ เลิกเกิดไม่ได้สุดแล้วแต่กรรมนะฮะเลิกเกิดไม่ได้ที่จริงเลิกได้ครับคุณเซียมอนมีหลักฐานปรากฏชัดเจนในพระไตรปิฎกที่พระเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าถ้าผู้ใดผู้หนึ่งที่พยายามที่จะบำเพ็ญตนให้เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม5ประการนี้มีศรัทธาดีมีศีลดีมีการสดับรับฟังธรรมของพระอริยะมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะครับดีแล้วแล้วก็มีจาคะความเสียสละดีมีปัญญาดีเพียบพร้อมบริบูรณ์ผู้นั้นจะเลือกเกิดในเทวดาจะเลือกเกิดในเทวดาชั้นไหนก็ได ้ค่ะ ในหมู่พรหมจะเลือกเกิดในชั้นพรหมไหนก็ได้ในจนถึงกับเลือกที่จะสิ้นอาสวะก็คือเป็นพระอรหันต์ก็ทำได ้ถ้าม ีคุณธรรมเหล่านี้พร้อมบริบูรณ์อันนี้ข้อความปรากฏในสังขารูปปัตติสูตรนะฮะ ค่ะ กายพระไตรปิฎกเล่ม14 ค่ะ อันนี้ผมอ้างเอาไว้เพื่อท่านผู้ที่สนใจในเรื่องการค้นคว้าจะได้ไปหยิบไปจับหรือไปค้นคว้าหาหลักฐานดูที่หนึ่งนะครับ ค ่ ะ ให้แน่นอน ดังนั้นหมายความว่าคนเราถ้าอยากจะ ขอโทษครับ เลือกเกิดนี่ใช่ไหมคะก็เลือกกันโดยที่ชาตินี้ทำทุกอย่างเนี่ยให้ดีที่สุดอย่างนั้นใช่ไหมคะ คือถ้าเรามีคุณธรรมเหล่านี้บริบูรณ์แล้วเราตั้งจิตเพื่อจะเกิดในที่ใดก็ได ้ นี่แปลว่าเลือกเกิดได้นะฮะ ค่ะคือหมายความว่าตั้งจิตจากชาตินี้แหละหลังจากที่ประพฤติปฏิบัติมาอย่างดีแล้วบอกว่าไม่อยากเกิดแล้ว ถึงไม่อยากเกิดแล้วก็ได้ถ้าเผื่อเหตุแบบนี้บริบูรณ์ ค ่ ะ ไม่อยากเกิดก็จะไม่เกิดถ้าเขามีคุณธรรมเหล่านี้บริบูรณ์เพียบพร้อมนะฮะ ค ่ ะ ได้แล้ว ก็อย่างนี้หลายๆท่านที่ฟังกันอยู่เน ี่ ยหลายท่านที่ฟังกันอยู่คงจะเข้าใจแล้วนะว่าที่จริงแล้วเราเลือกเกิดได ้เจ้านี้ผมขอพูดให้เห็นในปัจจุบันอีกนิดนึงนะฮะ ค ่ ะ คนเราเนี่ยเป็นไปตามกรรมคือจะเป็นดีเป็นชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรนี่ก็เป็นไปตามกรรมคราวนี้คนเราเนี่ยเป็นคนเลือกทำกรรมกรรมนี่เป็นคนที่คนเราเลือกทำเอง ค่ะ ทีนี้เมื่อเลือกทำแล้วต่อไปเมื่อมีการเกิดใหม่ก็จะไปเกิดตามแรงของกรรมแรงส่งของกรรม ค ่ะก็จะไปเกิดตามแรงส่งของกรรม ทีนี้เมื่อไปตามแรงส่งของกรรมแล้วก็แสดงว่าเราเป็นคนเลือกเองคุณพุทธเสมนคิดตามแนวตรรกะนะฮ ะ ว่าเมื่อเราเลือกทำกรรมแล้วคนเราก็ไปเกิดตามแรงของกรรมก็แสดงว่าการที่เราไปเกิดที่ใดนั้นเป็นสิ่งที่เราเลือกเองโดยการกระทำกรรมถ้าทำกรรมดีก็ไปเกิดดีทำกรรมชั่วก็ไปเกิดชั่วจำนองนี ้ดังนั้นหมายความว่าพอจะเริ่มลงมือทำอะไรคิดอะไรเนี่ยไม่ว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะนี่จะเป็นแรงส่งให้ฉันไปเกิดในภพนั้นภพนี้แล้ว ใช่ครับ นะคะต้องยั้งคิดตรงนี้เลย แม้ในปัจจุบันนี้ก็มองเห็นนะฮะ ค่ะ อย่างว่าแม้ในปัจจุบันนี้ก็มองเห็นนะฮ ะ กรรมที่ให้ผลในปัจจุบันนี้ก็มองเห็น ค่ะ เช่นว่าผมขออภัยที่จะยกตัวอย่างตัวคุณเสียมนเองนะฮ ะ คุณเสียมนนี่มีฉันทะมีความพอใจในการที่จะทำงานทางสื่อสารเนี่ยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็พอใจในการที่จะทำงานเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยตอนนี้คุณสยามนก็มาเกิดในภพนี้แล้วใช่ไหมครับมาเกิดในภพที่ทำงานเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับธรรมะเห็นไหมฮ ะ ทีนี้อันนี้ก็คือกรรมส่งมานั่นเองกรรมที่มีความพอใจในเรื่องนี้ทีนี้คนอื่นก็เหมือนกันนะครับถ้าเผื่อเขาไม่พอใจในเรื่องนี้เขาอยู่ไม่ได้เขาทำไม่ได้เนี่ยนี่ก็คือกรรมส่งมาเหมือนกันถูกไหมฮะ ค่ะ ครับ ทีนี้จากนี้จะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่ตรงนี้แล้วที่ทำไป ครับ นะคะ ครับ เอ๊ะอย่างนี้ถ้าเรียนยังพอใจมีความสุขกับงานตรงนี้เนี่ยชาติหน้าสงสัยจะต้องมาอยู่ตรงนี้อีก ต้องมาก็ต้องมาอยู่ตรงนี้แกครับ ค่ะ คือถ้าไปเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นเทพธิดานะฮ ะ ต้องไปเป็นเทพธิดาที่ทำงานนี้แหละครับเพราะว่าที่เทวโลกเขาก็มีงานแบบนี้ทำกันเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะฮ ะ เขามีการแสดงธรรมเขามีการสาธยายธรรมเขามีการสอนธรรมเขามีอะไรเยอะแยะเลยครับผมมีหลักฐานทางพระไตรปิฎกเยอะแยะเรื่องพวกนี้นะฮะ อันนี้ใครสนใจคงต้องหาอ่าน ครับอันนี้คุณสยามนะที่เขาเรียกว่าพรสวรรค์ ค่ะ คือไม่ใช่พูดเล่นๆเป็นเรื่องจริงคือคนพวกนี้เขาจะต้องอบรมบ่มนิสัยอะไรมาจากสวรรค์ด้วยเหมือนกัน ค่ะ ครับ อ๋อถึงมาเกิดเป็นสิ่งที่เอ๊ะทำไมถึงทำอย่างนี้ได้ดีนะ ใน ชาต ิน ี้ ใช่ครับ อืมค่ะดังนั้นที่จริงแล้วเรื่องของกรรมนี่เองนะคะการกระทำของคุณณวันนี้นี่เองไม่ว่าใครก็ตามนะฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยอยากจะเป็นอะไรคนดีคนรักอาจจะอย่างไรเลือกเกิดได้ด้วยตัวเองด้วยการทำณวันนี้ เลือกเกิดได้ฮะคือตั้งจิตว่าเราจะไปทำนั่นทำนี่อะไรเนี่ยนะฮ ะ ก็จะไปอยู่ตรงนั้นน ะ ผมเคยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งฮะเขาตั้งแต่อายุยังน้อยอ่ะเขาสนใจแต่งานหนังสือพิมพ์ตั้งแต่อายุยังน้อยนะฮะเขาก็เห็นเขาถือหนังสือพิมพ์อยู่เรื่อยทำนองนี้แล้วในที่สุดเขาก็ไปทำงานหนังสือพิมพ์จนตลอดชีวิตตอนหลังเขาเสียชีวิตไปแล้วนะฮ ะ ทีนี้ตัวผมเองขออภัยนะฮ ะ ผมเองก็จับแต่ตำราพวกนี้ฮะตำราทางศาสนาอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วก็มาบัดนี้ก็ต้องมาทำงานอยู่อย่างนี้นะฮ ะ มาทำงานเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเรื่องต่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับอ ันนี้คงได้ข้อสรุปสำหรับหลายๆคนนะคะว่าตรงนี้เนี่ยเราเลือกเกิดได้จริงแต่โดยการกระทำด้วยมือของเราเองสิ่งที่เป็นอยู่ณตรงนี้ก็คือผลกรรมของชาติที่แล้วที่ส่งมานะคะแล้วถ้าอยากให้ชาติหน้าเป็นอย่างไรจะเกิดหรือไม่เกิดเกิดตรงไหนไปทำงานอะไรก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะ ครับก็ต้องอบรมกายวาจาใจระมัดระวังกายวาจาใจนะฮ ะ เพื่อไม่ให้ไปทำสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วก็พัฒนากายวาจาใจไปในทางที่ดีที่งามที่เป็นบุญกุศลอาจจะมีความชื่นชมผาสุกอยู่กับสิ่งที่ดีที่งามที่เป็นบุญกุศลนะครับ ค่ะ ครับจิตใจมันจะคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้น ค่ะ อันนี้ครับคุณเสียมนที่เขาเรียกบุญวาสนานะครับ ค่ะ ทีนี้เรื่องวาสนานี่มันไม่มีเฉพาะบุญวาสนาอย่างเดียวนะครับมันมีบาปวาสนาด้วย อ๋อดิฉันเพิ่งเคยได้ยินนะคะอาจารย์ครับ เนี่ยมีบาปวาสนามานานก็มีบาปวาสนาอยู่กับบุญมานานก็มีบุญวาสนา อ๋อค่ะ ครับ งั้นเราเข้าใจผิดกันมาตลอดกับคำว่าวาสนา ครับ เราบ้างไปมองว่าเป็นสิ่งที่แหมเขามีวาสนาน ะส่วนมากเราพูดแต่ด้านเดียว ค่ะ พูดแต่ด้านบุญวาสนา ไม่ได้พูดด้านบาปด้วย เพราะนั้นต้องระวังอย่าคลุกคลีกับบาป คงจะต้องคุยกันต่อในเรื่องของตั้งแต่ข้อที่7 ทุกประการที่7ลงไปนะคะ ค ในเสาหน้าว่าเอ๊ะจะใช้ปัญญาอะไรแก้ทุกต่างๆเหล่านี้ได ้นี่ก็ดีครับมีอยู่คนหนึ่งเขานั่นมาผมบอกว่าจะรีบจบเหมือนกันทีนี้คนฟังท่านผู้ฟังผู้หนึ่งบอกว่าอาจารย์อย่ารีบจบเลยพูดไปตามสบาย ค่ะ จะพูดไปตามสบายเท่าที่จะพูดได้ก็แล้วกัน ค่ะ ผมก็มีกำลังใจขึ้น ค่ะแต่พูดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะ ค ิดว่าหลายคนจากตรงนี้เนี่ยคงอยากจะมีบุญวาสนาแล้วล่ะคงต้องเริ่มปฏิบัติเริ่มทำกันแต่เฉพาะในสิ่งที่ดีนะคะ และ ก็คงจะช่วยได้เยอะทีเดียวสำหรับเช้าวันนี้ต้องขอพระบารมีที่กรุณาสละเวลานะคะเสาร์หน้าหลายๆคนรวมทั้งดิฉันด้วยคงได้ฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้กันอีกค่ะเช้านี้ขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับคุณยมนครับ ค่ะก็เจอกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร ์ครับ เช้านี้อาจารย์ไปไหนหรือเปล่าคะหลังจากที่ออกรายการแล้วเนี่ยค่ะ ก็คงมีธุระไปวัดบ้างนิดหน่อยนะฮะ ค่ะ คร ับก็คงมีคนไปกันเยอะนะคะช่วงนี ้ หยุดติดกันด้วย คร ับ แต่ว่าก็อาจจะมีหลายๆท่านที่แหมขอไปต่างจังหวัดกันซะก่อนแบบนั้นนะคะ คร ับก็เห็นก็เลยบอกไปว่าไม่เป็นไรค่ะคุณทำไม่มีโอกาสไปทำบุญกันต้องกลับไปเยี่ยมญาติบ้างอะไรบ้างนี่ก็เอาเป็นว่าทำใจให้คิดดีคิดชอบพูดแต่สิ่งดีทำสิ่งดีก็แล้วกันนะคะคงจะช่วยได้บ้าง คร ับ ค่ะอาจารย์คะเราจบในเรื่องของทุกข้อที่6คือวิธีแก้ทุกข์นะคะปัญญาแก้ทุกข์ตั้งแต่1ถึง6เนี่ยเราคุยกันไปเรียบร้อยแล้วทีนี้มาถึงข้อที่7แล้วล่ะค่ะอาจารย ์ข้อที่7นะฮะ ค่ะสหคตทุกข ์ข้อที่7นี่เป็นสหคตทุกข์ทุกที่ไปด้วยกัน ค่ะ ที่เกิดจากลาภยศสรรเสริญสุขทุกที่เกิดจากคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยอย่างนั้นใช่ไหมฮะ ค่ะ นั่นนะฮะ ค ่ ะ อันนี้เราก็ความทุกข์อันเนี้ยมันแก้ได้ด้วยธรรมะข้อหนึ่งนะครับที่ท่านเรียกว่าความสำคัญมั่นหมายหรือความสร้างความรู้สึกให้เห็นว่าไม่น่ายินดีในสังขารทั้งปวงสร้างความรู้สึกให้เกิดขึ้นอยู่เสมอว่าไม่น่าปรารถนาไม่น่ายินดีในสังขารทั้งปวงท่านใช้คำว่าสัพพสังขาเรสุอนัพิรตสัญญาถือว่าอานิจจสัญญาว่าสำคัญมั่นหมายตั้งใจปลูกฝังความรู้สึกว่าไม่น่าปรารถนาในสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งไม่น่าปรารถนาไม่น่าเป็นไม่น่ายึดถือทำนองนั้นนะครับทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วคนก็จะสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นเราจะอยู่อย่างไรใช่ไหมครับคำตอบก็คือว่าให้อยู่ด้วยอุเบกขานะครับทำแต่หน้าที่ทำหน้าที่ให้สมบูรณ ์ให้ดีที่สุด ใจเราเป็นอุเบกขาแต่ว่าทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ฟังแปลกหน่อยไหมฮะ เน้นว่าที่จริงก็ไม่นะคะอาจารย ์ครับ เพราะว่ามันก็น่าจะไปด้วยกันตรงนี้ได ้ นะคะ ไปด้วยกันหมายความว่า หมายถึงว่าในส่วนของการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเนี่ยก็ทำไปแต่ว่าในส่วนของการวางใจต่อเรื่องต่างๆนะ ค ะก็น่าที่จะทำให้เราตรงนี้มันจะทำให้เราสบายใจมากกับการวางอุเบกขา ครับเพราะท่านพุทธทาสท่านใช้คำว่าในตอนในเรื่องนี้นะครับปากอย่างใจอย่างใช้ได้ปากอย่างใจอย่าง ปกติปากอย่างใจอย่างนี่ความหมายไม่ค่อยดี ถ้าความหมายทางโลกหรือความหมายที่ทั่วๆไปความหมายในขั้นธรรมดาสามัญนี่ไม่ค่อยดีนะฮ ะ มันเป็นการพริ้นพร่นหรือเป็นการที่ว่าหลอกลวงแต่ว่าในภาษาธรรมตอนนี้เฉพาะตอนนี้นะครับเฉพาะเรื่องนี้ปากอย่างใจอย่างถือว่าปากเราพูดไปอย่างหนึ่งบางทีก็เพื่อสังคมแต่ใจเราก็คิดไปอย่างหนึ่งใช่ไหมเราไปงานศพทำนองนี้นะฮ ะ ไปงานศพก็เป็นธรรมดาใช่ไหมคุณเพียงวันนะที่เราจะต้องไปแสดงความยินดีมีอาการสงบเรียบร้อยสำรวมว่าเรามีจิตใจลอยเศร้าโศกกับเขาไปด้วยแต่ว่าใจจริงๆแล้วทางพุทธศาสนาท่านก็สอนว่าไม่ควรจะเศร้าโศกอย่างนั้นใช่ไหม ก็เรียกว่าในใจเราก็ปลงไปด้วยว่า คนเราก็เท่านี้เองนะคะแต่ว่าคำนี้จะไปพูดกับเจ้าภาพก็คงไม่ได ้จะไปบอกเขาบอกโอ้เจ้าสร้างโศกทำไม เรื่องธรรมดาอะไรนี้คงไม่ได้นะคะตามสังคมมารยาทสังคมนี่แหมก็ต้องเสียใจกับเขาหน่อยโศกเศร้ากับเขาหน่อย นี่เราจะไปหัวเราะเอง อันนั้นก็ไม่ได้อีก นะคะไม่ได้ต้องมีอาการน้อมแต่ว่าใจเราสงบไม่ได้เศร้าโศกตามไปก็ได้ทำนองนั้นใช่ไหมครับ ค่ะ แล้วท่านพระอาจารย์พุทธาท่านเลยใช้คำว่าในธรรมะอย่างนี้เราปากอย่างใจอย่างก็ได ้ค ่ะคือว่าปากนั้นเพื่อสังคมค่ะแต่ว่าใจเรานั้นเพื่อโลกุตตรธรรม แต่พูดถึงปากเพื่อสังคมเนี่ยค่ะอาจารย์ต้องมีขอบเขตด้วยไหมคะ ต้องมีขอบเขตครับไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนั้นทุกเรื่องไปนะฮะมันถ้าเผื่อเป็นอย่างนั้นทุกเรื่องไปปากอย่างใจอย่างทุกเรื่องไปก็ครบไม่ได้ ค่ะ ถ้าเป็นคนครบไม่ได้ ค่ะก็ต้องเลือกเฉพาะเรื่องแนวนี้ เฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีครับ ก็คงหลายๆท่านคงฟังแล้วคงพิจารณาได ้ นะคะว่ากรณีไหนน่าจะทำในลักษณะนี้เช่นกรณีงานศพเป็นต้น ใช่ครับ ค่ะ ใช่ครับ นี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาที่แก้ทุกประเภทที่เรียกว่าสหคตทุกนะคะ ใช่ครับทุกที่ไปด้วยกันนะครับ ค่ะ ทีนี้ก็ เป็นทุกข้อที่8 ข้อต่อไปข้อที่8นี่ข้อที่8ก็เป็นอาหารปริเยทิทุกครับ ค่ะ ทุกในการแสวงหาทุกในการทำ มาหากินนะคะ ครับอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาอีกนะครับใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษในอาหารแล้วก็ตัดความโลภในอาหารในความเป็นอยู่เป็นอยู่แต่พอดีไม่ต้องอยู่ดีกินดีนะฮะเป็นอยู่แต่พอดีไม่ต้องอยู่ดีกินดีคุณสมุนจะพบว่าส่วนมากเขาจะมุ่งหน้าไปสู่ความอยู่ดีกินดีต้องการอย่างนั้นแล้วรัฐบาลหรือใครต่อใครพูดกันถึงแต่ว่า อยู่ดีกินดี ถึงจะอยู่ดีกินดี คงตีความหมายไปคนละอย่างค่ะอาจารย ์ ว่าอยู่ดีกินดีของเขากับทางธรรมนี่แหมสงสัยจะอาจจะคิดกันไปคนละทางนะคะก็เลยบอกว่าอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ถ้าอยู่ดีกินดีแล้วมันไม่มีขอบเขตมันไม่มีประมาณไม่มีขอบเขต เรียกว่าสบายไปกิเลสหนา แต่ถ้าเป็นอยู่แต่พอดีหรือกินอยู่แต่พอดีนี่จะมีขอบเขตจะมีประมาณอยู่ในตัวเองก็จะตัดความโลภในอาหารถ้าเราตัดความโลภในอาหารเราก็กินอยู่ตามที่มีตามที่ได้ตามที่เป็นก็ค่อยสบาย เพราะฉะนั้นเราหารายได้ได้เท่าไหร่เราก็มีความสุขตรงนั้นได้ใช่ไหมคะ ใช่ครับ เพราะบางคนนี่แหมไม่พอหาเท่าไหร่พอเพิ่มเงินเดือนขึ้นหรืออะไรก็ยังไม่พออยู่นั่นเองนะคะนั่นแสดงว่าสงสัยจะอยู่เกินพอดีไป อยู่เกินกินเกินถ้าอยู่เกินกินเกินแล้วก็ตามความอยากตามความต้องการมันก็ไม่สิ้นสุดนะครับ แล้วก็อยู่ดีกินดีมากก็อ้วนนะคะโรคภัยมากด้วย ใช่ครับ อาจารย์เคยเล่าให้ฟังเรื่องอาการกินของท่านพระสารีบุตร พระสารีบุตรท่านสอนเอาไว้ครับท่านสอนเอาไว้ว่าอีก 4-5 คำจะอิ่มก็ให้หยุดเสียกะประมาณว่าอีก 4-5 คำจะอิ่มก็ให้หยุดเสียแล้วก็ดื่มน้ำแทนน้ำก็จะลงไปพอดี อิ่มพอดี อิ่มพอดีอิ่มพอดีอยากทานอาหารจนรู้สึกอิ่มในอาหารนะครับ เด็กเคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่นะคะบอกมาสมัยเป็นเด็กๆผมว่ากินมากเป็นอย่างนั้นเมื่อเย็นนะคะมากเกินไปนี่จะมีอาการพิษดัดแน่นท้องแล้วก็นอนหลับไม่สนิท เพราะว่าเราทานแล้วก็บางทีคนบางคนก็ทานอาหารเด็กค่อนข้างเด็กหน่อยนะฮะ ค่ะ เสร็จแล้วก็นอนนอนก็อึดอัดนะครับ ค่ะกระเพาะยังทำงานอยู่นะคะร่างกายไม่ได้พักก็เลยฝันกันวุ่นวายไปหมด ครับมันฝันเพราะธาตุกำเริบ ค่ะ เกิดธาตุกำเริบ ดังนั้นแสดงว่าที่สำคัญเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะไม่มีทุกข์จากการทำมาหากินถ้าเราอยู่แต่พอดีกินแต่พอดี กินอยู่แต่พอดีนะฮ ะ ค่ะสำหรับคนที่ไม่ค่อยพอกินก็ขยันให้มากขึ้นหน่อยแล้วก็จำกัดการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปหมดเลย ที่รู้สึกประเด็นนี้คนจีนทำได้เยอะนะ ฮะทำได้ดีครับ มีตัวอย่างเล่าอย่างเช่นเรื่องของการเอากรวดไปคั่วไปคลุกน้ำเกลือนะคะที่ว่าคั่วแล้วก็อมแล้วก็รับประทานข้าวต้มรู้สึกมีคนเล่าให้ฟังกันเยอะเอารูปเป็ดไก่ไปแขวนแล้วก็บอกว่าถ้ายังไม่รวยจะไม่ยอมกินเป็ดไก่เด็ดขาดนะเคยได้ยินมาปรากฏว่ารวยได้จริง ๆก็อย่างนั้นนะครับคุณเสียหมดนะฮะเขาทานข้าวต้มไป แล้วก็ทานกับเกลือกับไปทานกระต้มกับเกลือมันก็อร่อยนะฮะ ค่ะ แล้วก็ถูกด้วยราคาถูกด้วย แต่ไม่แน่ใจเรื่องคุณค่าทางอาหารเหมือนกันนะคะอาจารย ์แต่ทีนี้เขาบอกนี่นะครับคุณยมน า บอกว่าอยากรวยอยู่อย่างคนรวยจะไม่รวยแต่ถ้าเราไม่อยากไม่อยากเป็นคนจนอยู่อย่างคนจนจะไม่จน ค่ะอย่างคนรวยนี่คือใช้เกินพอดีกินเกินพอดีใช่ไหมคะ เพราะว่าท่านรวยอยู่แล้วท่านมีเงินเหลือเฟือเยอะแล้วเราก็อยู่อย่างท่านเราก็ไม่รวย ค่ะ แต่ถ้าเราไม่อยากจะจนแล้วเราอยู่อย่างคนจนก็จะไม่จนกลัวจนนะฮะอยู่คนจนจะไม่จน ดังนั้นใครกลัวจนนะคะคงต้องเอาตรงนี้ไปใช้นะคะการทำมาหากินโดยเฉพาะยุคนี้ที่เศรษฐกิจเขาบอกว่าค่อนข้างแย่คือแย่เลยเพราะว่ามีการให้คนงานออกคนทำงานต่างๆพนักงานเหล่านี้ออกจากบริษัทกันเยอะตรงนั้นเนี่ยก็คงจะต้องใช้วิธีนี้แหละค่ะเพราะว่าจะทุกข์จากการทำมาหากินกันเยอะเลยสำหรับยุคนี ้ นะคะก็คงจะต้องพยายามอยู่กินแต่พอดีกันนะคะ แล้วก็ตัดความโลภในอาหารนะ ค่ะอยากกินเพราะว่าอยากกิน กินเมื่อหิวครับ ค่ะ กินเวลาหิว ค่ะกินเมื่อเป็นเรื่องจำเป็นให้ประทังชีวิตเนี่ยนะครับลักษณะนั้นเลย ท่านในทางธรรมนี่ท่านสอนไว้ดีมากท่านบอกคล้ายๆน้ำมันเครื่องครับ ค่ะ แล้วเราเติมน้ำมันเครื่องให้รถนี่เราจะไม่เคยเติมเลยเวลาไม่จำเป็น ก็วัดดูก่อนนะคะ ใช่ครับก็จะไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อไม่จำเป็นเปลี่ยนไม่จำเป็นเท่านั้นเอง ดังนั้นเรื่องของการอยู่การกินตอนนี้หลายๆท่านคงต้องสมมติตัวเองนะคะว่าเป็นรถยนต์แล้วก็อาหารหรือว่าสิ่งต่างๆนี่เหมือนน้ำมันเครื่องเติมเมื่อจำเป็นเท่านั้น เติมเมื่อจำเป็น ค่ะแต่ยังไงก็ต้องมันตรวจสอบเหมือนกันนะคะว่าจำเป็นแล้วหรือยัง ใช่ครับคือไม่ให้เกินแล้วก็ไม่ให้ปล้องเท่านั้น ค่ะ เป็นพอนะฮะ ค่ะ ครับ คงทำให้หลายคนอยู่กันได้อย่างสบายตามอัตภาพสำหรับเศรษฐกิจยุคนี้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของทุกข์แล้วก็ปัญญาแก้ทุกข์จากการทำมาหากิน ใช่ครับ นะคะทีนี้มาข้อที่9ค่ะอาจารย์ ข้อที่9ก็ วิวาทะ มูลกันความทุกข์ที่มีมูลมาจากการวิวาทการทะเลาะกันให้กันอันนี้ก็ทางปัญญาสำหรับแก้อันนี้ก็คือสำรวมระวังสำรวมระวังใครควรแล้วจึงทำให้อภัยไม่ก้าวร้าวพระพุทธพจน์ในมหาปรินิพพานสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านจัดซึ่งตอนนี้เรื่องพระอนนท์ก็จวนจะถึงแล้วนะฮ ะ จวนจะนิพพานแล้วท่านจัดว่าเวรย่อมไม่มีแก่ผู้สำรวมระวังบุญย่อมเจริญแก่ผู้ให้เวรย่อมไม่มีแก่ผู้สำรวมระวังเพราะฉะนั้นก็ เพื่อการไม่ทะเลาะวิวาทกัน เราก็ต้องสำรวมระหว่างวาจากายวาจาอะไรอยู่เสมอนะครับ อย่า ร้าวแล้วก็ให้อภัย ค่ะอย่าให้ไปล่วงเกินผู้อื่น ครับใช่ครับแม้ในครอบครัวนี่เองนะครับ ค่ะ จะหมดนะฮะบางคนก็สำรวมระหว่างต่อคนอื่นอะไรได้ทุกอย่างแต่ว่าในครอบครัวนี่ ทำไม่ได้ ค ่ ะหรือปล่อยตามสบายเลยอยากด่าอยากว่าอยากทำอะไรทำได้ทุกอย่าง หลายคนเป็นอย่างนั้นด้วยนะคะอาจารย ์อันนี้ไม่สมควรนะต้องสำรวมระหว่างแม้ในกับคนในครอบครัวด้วยจะพูดจาอะไรกับเขาอะไรก็เหมือนกับว่าเวลาจะพูดจาในเรื่องพวกนี้ก็เหมือนกับว่าเขาเป็นคนอื่นแต่ว่าเวลาสนิทสนมก็เหมือนกับว่าเป็นกันเองแต่ถ้าจะก้าวร้าวหรือว่ามีเรื่องอะไรต่างๆที่จะต้องรุนแรงก็คิดว่าเขาเหมือนคนอื่นเขาเหมือนเป็นแขกทำนองนั้นใช่ไหมฮ ะ เราก็จะระวังต่อเขาด้วยแม้กับลูกแม้กับภรรยาหรือแม้กับสามีก็จะไม่มีเวรไม่มีภัยต่อกัน ค่ะรู้สึกอันนี้มีหลายท่านนะคะที่มีปัญหาตรงนี้คือแหมบางคนคนในบ้านบ่นนะคะว่าอยู่นอกบ้านทำไมเป็นคนแบบดีอ่อนโยนเหลือเกินทำไมกับคนในบ้านถึงหงุดหงิดมีเหมือนกันนะคนที่เป็นลักษณะนี้ก็คงจะต้องจำระวังเอาไว้ว่าคนในบ้านเนี่ยพอจะโกรธเขาก็คิดซะว่าเขาเป็นแขกนะคะเป็นแขกไปเยี่ยมบ้านจะได้สำรวมระวังในส่วนนี ้คือว่าได้คิดได้บ้างเป็นบางครั้งบางคราวก็ยังดีนะฮะ ค่ะ เรื่องนี้คุณเสียมนคงจะอธิบายได้ดีกว่า ครับรู้สึกประสบการณ์ตรงค่ะอาจารย์ค่ะก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ยังรู้สึกตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราสามารถตัดได้อภัยได้ไม่โกรธได้กับคนมากมายแต่บางทีกับคนใกล้ตัวเนี่ยนะคะ เรากลับรู้สึกว่าแหมทำไมเราอดมีความรู้สึกอะไรในใจไม่ได้นะคะประเภทว่าเหมือนกับว่าบางคนเขาบอกเหมือนเก็บกดนะคะอย่างบางคนเขาเป็นลักษณะเก็บกดจริง ๆ คือนอกบ้านนี่ยอมทุกอย่างเลยนะคะพอเข้าบ้านนี่ไม่ได้แล้วขอเป็นใหญ่บ้าง เลยปล่อยมาปล่อยในบ ้ าน ใช่ค่ะยอมมาเยอะอันนี้จิตวิทยาบอกจะมีคนประเภทนี้อยู่เหมือนกันที่เก็บกดนะคะไม่ค่อยดีแล้วม ัน จะทุกข์กับการวิวาทแน่ๆเลยนะคะ อย่างน้อยให้มีความรู้สึกเกรงใจนะฮ ะ เพื่อมีความรู้สึกเกรงใจเขาแม้แต่กับคนใช้ในบ้านถ้าคนที่มีคนใช้แล้วอย่างนี้ครับพี่มนาคนใช้บางคนเนี่ยเขาสงบเสงี่ยมเขาเป็นคนเรียบร้อยเขาเป็นคนอดทนทีนี้เราเป็นเจ้านายเขาเนี่ยเราสงบสู้เขาไม่ได้อดทนสู้เขาไม่ได้นี่เราอายเขาไห ม นะฮะเรามักจะทำอะไรตามอารมณ์ของเราเรื่อยไปเพราะถือว่าเป็นนายเราใช้เงินไม่ได้ใช้คน ค ่ ะ บางคนคิดอย่างนั้นนะฮะนั่นผิดนะฮะ ค ่ะเขาเป็นคนเขาเป็นคนมีชีวิตจิตใจเป็นลูกน้องเป็นอะไรก็แล้วแต่ฮะ ต้องเอาใจเขาไปใส่ใจเราด้วย เหมือนเราเนี่ยแต่ว่าเขาทำอย่างเราไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นผู้น้อยหรือเขาเป็นคนลูกจ้างเป็นลูกจ้างในบ้านเลย ตรงนี้นะอาจจะฐานะทางสังคมเนี่ยในหน้าที่ตรงนั้นต่ำกว่า ใช่ ไหมคะก็เลยต้องอดทนพอสมควร ทีนี้ก็มองในอีกมุมหนึ่งว่าเขาอดทนได้เขาสงบเสงี่ยมเขาเป็นคนน่านับถือนะฮ ะ แต่ว่าเรานี่เป็นมีอะไรมีฐานะอะไรดีกว่าเขาทุกอย่างคุณธรรมในด้านนี้เราสู้เขาไม่ได้เราอายเขาไห ม เราก็เกรงใจบ้างจะตกจะอะไรจะใช้อะไรเขาก็เกรงใจพอสมควรนะ ฮ ะผมว่าไม่ก้าวร้าวแล้วก็ให้อภัยแบบนี้เวรไม่มีแม้ในบ้าน ค่ะอันนี้อยู่กันราบรื่นแน่ๆ ครับ ค ่ ะ นี่ก็ขยายขอบเขตอันนี้ออกไปถึงใครต่อยาครับ อาจารย์คะในส่วนนี้ฟังดูเหมือนว่าเป็นการป้องกันเลยนะคะ ครับ คือป้องกันทุกที่มาจากการวิวาทไม่ให้เกิดขึ้น ใช่ครับ แต่ทีนี้บางคนนี่มีไปแล้วทุกจากการวิวาทกับคนอื่นไปแล้วนะคะอาจารย์จะทำยังไงคะ วิวาทไปแล้วต่อไปก็ต้องวางเฉยใช่ไหมฮ ะ ต้องวางเฉยเอาวิวาทไปแล้วก็แล้วไปก็เฉยเฉยซะหน่อยอย่าไปผูกเวรอย่าไปผูกโกรธอย่าไปผูกเวรสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนภาวนาเรื่องนี้ไว้บ่อยๆนะ ท่องเอาไว้เรื่อยๆนะ ครับ เจอหน้าคู่ปรับก็ท่องเอาไว ้สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน ค่ะใครทำอะไรไว้ก็คงรับไปเราก ็ ตัดซะแต่ว่าได้รู้สึกเลยนะคะว่าหลายคนเนี่ยแหมเวลาเจอหน้าคนที่ไม่ถูกกันนี่นะคะมีปัญหากันนี่แหมมันร้อนใจนี่มันรู้สึกขึ้นมาว่าเมื่อไหร่แต่คนนี้จะไปไหนๆเนี่ยคนนี้จะเป็นอะไรไปคือบางทีมันอดรู้สึกตรงนี้ไม่ได้นะคะนี่ก็เคยสมมติว่าเคยทะเลาะกันมาแล้วเจอกันก็จะมีอาการแบบนี้แสดงว่านี่เป็นทุกข์ที่มาจากการวิวาทเห็นชัดเจนเลยนะคะดังนั้นดีที่สุดคืออโหสิกรรมแล้วก็ท่องไว้ว่าสัตว์โลกก็มีกรรมเป็นของตนประเภทนั้น ใช่ครับ ค่ะ กับเขมรนะทะเลาะกันมาอีก ถ้ายังไม่เลิกเลย ยังเป็นทุกข์กันอยู่เวลาเนี้ย ค่ะดูท่าทางจะเป็นไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะถ้าหลายๆคนยังไม่ได้นำส่วนนี้ไปใช้กันนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่หลายคนที่มีปัญหาตรงนี้ทุกข์จากการทะเลาะวิวาทหรือไม่อยากจะทุกข์จากการทะเลาะวิวาทคงจะนำไปใช้กันได้ ครับท่องไว้เสมอนะครับ ค่ะ ครับว่าบุญย่อมเจริญแก่ผู้ให้เวรย่อมไม่มีแก่ผู้สำรวมระวัง ค ่ ะ ก็สำรวมระวังกันไว้บ้างอย่าตามใจตัวเองมากเกินไป บางอย่างอยากพูดก็สกัดกั้นไม่ให้พูดได้เก็บไว้ก่อนนะรู้สึกแต่ในใจก็ยังดี ครับ ไม่งั้นต้องมานั่งเสียใจทีหลังแน่ๆเลย ครับ ค่ะอาจารย์คะเราไปถึงทุกในข้อที่10นะคะ ข้อ10นะครับ ค ่ ะ ข้อ10นี่ทุกขันธ์หรือขันธ์ทุก ค่ะ ทุกเพราะมีขันธ์นะครับจะทำยังไงดีครับผมว่าพระพุทธภาษิตให้ฟังนิดนึงนะฮะ ค ่ ะ แต่เป็นไทยว่าอย่างนี้ขันธ์5นี่เป็นภาระหนักแท้แต่บุคคลก็จำต้องนำภาระคือขันธ์5นี้ไปการยึดถือภาระคือขันธ์5นี้ไว้เป็นทุกข์ในโลกการปล่อยวางขันธ์5ซึ่งเป็นภาระนี้เสียได้เป็นสุขขั้นปล่อยวางภาระอันหนักนี้ได้แล้วไม่ถือเอาขันธ์อื่นซึ่งเป็นภาระเหมือนกันแล้วถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากมูลรากของตัณหาก็คืออวิชชานะฮ ะ ก็จะเป็นผู้หมดอยาก